that she sniffing, got a body numb, paired with the smoke, eyes closed up like honey chunks. Body sun to have a sip off a cold brew, and I've been this heartless of a prick since like 02. I could show you, I'm trying to get this money right. I'm fronting for these lines if I don't say I live the cruddy life. Money's tight, so God willing, I'ma take yours, and I don't give a fuck, cause I'm always gonna make more. Summer nights, OT pack, the luggage light. If the 5-0 chasing, I'ma run the lights. Lanes blurry with the drunken sight, hold the wheel. Find me fishing through the storm until something bites. Summer nights, OT pack, the luggage light. If the 5-0 chasing, I'ma run the lights. Lanes blurry with the drunken sight, hold the wheel. Find me fishing through the storm until something bites. Find me fishing through the storm until something bites. Minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia i to jest dalej zbiórka z podwórka i nadal noc. Gorąca, lepka, duszna, letnia noc. Ciemna noc sprzyjająca występkowi, o czym opowiedział najpierw Boldy James, reprezentant Nawet nie wiem ile płyt, co najmniej kilka. Ten konkretny utwór pochodzi z płyty Boldface z 2019 roku i już wtedy widać było, jak dobra chemia jest pomiędzy tymi dwoma panami, a jeśli ktoś z Państwa chciałby dłużej zabawić w Detroit niż tylko te dwa utwory, które poleciały, to bardzo polecam taką płytę Boldiego Jamesa, która jest trochę mniej znana niż te, które nagrał z Alchemistem. Nazywa się Manger on St. Michael's i jest cała zrobiona do bitów Sterling Towlsa. W 2020 roku to wyszło i jest koncept albumem bardzo takim filmową narracją i też bardzo zanurzoną w historii Motor City, więc to, o czym gdzieś tutaj w trzech zdaniach opowiadałem, tutaj się rozciąga na kilkadziesiąt minut muzyki i narracji, którą prowadzi Boldy James, a później ta druga relacja z letniej nocy, Summer Nights, Coast Locastro, nabicie Nohokaja i Danielson gościnnie w tym utworze, czyli jeden Nowojorczyk, który jest gdzieś z kolejnego rozdania Wu Family, i jeden Kanadyjczyk opowiadali o tym, że czasami w tych nocach letnich dzieją się rzeczy trudne i niebezpieczne. Gorąco się robi w te ciemne letnie noce, ale też czasami jest bardziej beztrosko. Another summer, another number one coming from the underground. Baby, let me run it down. It's the new BLU and Ray West. Straight west with the raps. More raw than safe sex. Latex for your stick, cause your chick ain't fresh. Apex of this art shit. You artists ain't next. We got now forever and won't pass the cheddar no matter the weather. Sunshine on me forever. It's the summer. No need for the sweaters, the honey sweaters, the money getters. Bass for the hummers and umbrellas for the sunshine. Top drop smoking like fuck one time. I run mine, city to state and all the states combine. Come rhyme with me, cause the place you wanna be in the summer is my city. Fly biddies with fat thighs, eyes, ass and titties. Whether it's real or fake, don't hate like the blitties for the summer. Hot time, summer in the city. New York, it's for the summer, y'all. Hot time, summer in the summer. LA. Summer, Steve's eminent energy, rise be certain. summer breeze beckoning, better be Osley version. Vibes be perking like Big Kendrick, my wig splendid in my navy, fitted NY wavy with it, tides be surging. In the Bronx, in the park type of chatter, where them nutties at? Love a blessed summer dress, a rapper to a lovely snack, scantily clad, bikini teeny weeny, casually bad like meeny meeny meeny, that's word to the buddy track. See mamas applaud him if you was a Don Dada, cool as Piraguas on Fordham or part of me from Plaza. Boyo steady bang those cocoa cheddar mangoes, love the flavor, suck the paper like the hunts that make your funds nada. Heating up, needing more air than the fan movement, but still keep the love, peace to Roy Ayers and the brand news. And fuck it, we catching heat, I'ma hug it like catch a beat on some woo. Be grand grooving for the summer, for the summer, for the summer, for the summer. Yeah, hot time, summer in the city, New York, New York. Hot time, summer in the summer, and LA. Hot time, time, summer in the city. Hop out the whip like a rabbit in the hat. Abracadabra, wink at the camera. My life ain't like your life, I got standards. I make eye contact, I got manners. Manipulate the sky with my grammar. Grand manager, tipsy like a panhandler. Hold a sign up, one of my passing thoughts to fuck your mind up. So keep the conversation light, like player A's was shaking for the night. I got a hankering for ice, dark liquor, and maybe something slight to get me lifted like an alien device. I still fantasize about radios and mics, stadiums and lights, but my cranium ain't right. So for the time being, I'll get comfy. Roll up that peppy LePew and get skunky. As long as Ray West make it funky, we smoking dumb trees, dropping jewels like Chris Humphries for you monkeys. Hot time, summer in the city, New York, New York, LA, LA. And yo, shit just feel good, I ain't got to explain it. Where I'm from in December, we ain't wearing North Faces. Sun blazing, I'm the same, my shorty flavor. Rock a button down Hawaiian shirt like Noriega. My city like mini LA, no Hollywood, but got hills crew. Palatial cribs with the beach view, sunroof in my vehicle. Pushing the Benz, puffing the zoo. F.O. the pigs in the rear view. Blue sky brewing, breeze moving the sun. Sets on the West Beach, Ray sent me the heat. Sound like 98, Adelaide, summertime by the bay. Window down, bumping dog pound with the bag of haze. Sour clouds, not a cloud inside, 100 Fahrenheit. I break night with the cutie pie. Runway style, by the coastline, waves ride in. Remind me of my rhyme for the summertime. Hot Time, Summer in the City, nucił sobie tutaj jeden z raperów, jak nieodżałowany. I w utworze Summer Vibes Raya Westa, gdzie gościnnie też pojawił się Blue, Breeze Bruin, Playa Hayes i Nelson Dialect. Utwór pochodzi z 2023 roku z płyty Macaroni Ray. I to nowojorski producent i DJ o włoskich korzeniach, który połączył tutaj dwa wybrzeża Stanów Zjednoczonych i z jednej strony reprezentacja Los Angeles, czyli Blue, z drugiej strony reprezentacja Nowego Jorku, czyli Breeze Bruin z Nowego Jorku. I on też z takiego klasycznego składu undergroundowego Juggernauts. A skoro jesteśmy przy takich punktach styku pomiędzy Afro i Italo-Amerykanami, między tymi dwoma społecznościami, to skoro lato, to przypomina mi się film Spike Lee, Do the Right Thing, który cały rozgrywał się w te gorące miesiące i pokazywał właśnie punkty styku, które czasami prowadzą do jakichś wybuchów, a czasami potrafią gdzieś pozostawać w dialogu, jak chociażby w tym utworze. I teraz kolejna gdzieś pocztówka z wakacji w Stanach. Please don't. How you go say you boss if you don't handle biz? Real men stay on 10, take care of their kids. You boys talking too much, it's time to show them in. I did shows around the globe and never took a cent. That might have went over your head, I be thinking different. I bought real estate before I went and bought the bent. I had sun 10 toes when you was in your feelings. And I ain't need no record deal to touch my first million. Spending money on assets for rainy days. I'm more focused on ownership, not the fame. Grab a old long tee, then jump in the stain. We just touched down, but right back on the plane. You lead a gang, shit didn't work out, so you back again. Heavy on my heart, gotta make a change. But until then, we plan with still a thing. It's too much, we need a private plane. Toss on my Gore-Tex and walk in the rain. Everything not perfect, but at least I'm free. I don't take it as an L, just wasn't for me. Six bands for the Hermes, use it to sleep. I've been doing this since Techno Marines. I did everything, this is not a dream. I love all the seasons, but it's nothing like that summer rain. Życie jest dobre, powiedział na koniec Larry June. Na bicie Alchemista znowu, tutaj gościnnie w tym utworze pojawił się jeszcze Ty Dolla Sign i to jest Summer Rain z albumu The Great Escape, który w całej swojej rozciągłości jest właściwie bardzo dobrym soundtrackiem pod letnie, ciepłe miesiące. Też nic dziwnego, no bo Larry June pochodzi z Kalifornii. Wydaje mi się, że dzieciństwo gdzieś czytałem spędził w Atlancie na południu. Jego ojciec był też raperem, co sprawiło, że dosyć szybko Larry wziął się za ten fach po ojcu. No i prędko też zaczął wrzucać na MySpace swoje rzeczy, gdzie poznał z jednej strony Cardo, z którym do dzisiaj współpracuje, a z drugiej strony takie wielkie gwiazdy dzisiejszego świata, wręcz powiedziałbym popowego, nie rapowego, jak G-Eazy czy Post Malone. I ma w sobie Larry June też taką nutkę gdzieś mainstreamowej energii głównego nurtu, a z drugiej strony cały czas trzyma się gdzieś na granicy podziemnej, undergroundowej sceny. I ta płyta z Alchemistem dużo szumu narobiła. Zdaniem bardzo wielu ludzi i mediów to najfajniejsza płyta, którą Alchemist z pojedynczym raperem zrobił w ostatnich latach, a zrobił ich całkiem sporo. I ja wolę chyba bardziej te z Boldym Jamesem czy z innymi jeszcze MCs, ale The Great Escape z 2023 roku jest na pewno ciekawa. A skoro Larry June dorastał, czy też pierwsze swoje szkolne lata spędzał w Atlancie, to my właśnie teraz się tam przeniesiemy. Saying Keisha didn't be, yeah, yo, Keisha. You know what I'm saying? Rinse and replace shit. Me and my bitch, nigga. Yeah, me and my whole nigga. Yeah. We do this shit with my bitch, nigga. Yeah. I'm in the hood with niggas don't bother me. 3500 my cardigan. Shawty gon' fall, shawty gon' swallow me. Shawty gon' get on top of me. I did that ice in the summertime. Ain't no boy fucking with Cardi, nah. I'm in this bitch ring on Cardi. Riding around with the top down. All these bitches so naughty. They tryna fuck on us right now. If Cardi with it, then I'm rhyme. Got 100 on the neck. Ain't no stopping, bitch, I'm popping. You see this rolling in the chain? Bitch, I'm so icy, I'm cocky. Just dropped the 50 on my jeweler and told her make sure it's shiny. It's cold, hardy, and she got a stick. Right beside me, I'ma let it hit. Ain't really with the sucker shit. These niggas around me, you know they with it. Yeah, these niggas around me, you know they with it. They toting them glass and them dirty sticks. I back on hard and they gon' pull up quick. They ready for what, yeah, you know they win. Yeah, me and my whole nigga. Hold up, we do this shit with my bitch, nigga. You know what I'm saying? I can't really complain about shit. Yeah, we do this shit, you know what I'm saying? Everything good, you know what I'm saying? Take over that beat, fuck me, no problem. I'm in the hood with niggas don't bother me. 3500 my cardigan. Shawty gon' fuck, shawty gon' swallow me. Shawty gon' get on top of me. I did that ice in the summertime. Ain't no boy fucking with Cardi, nah. I'm in the hood with niggas don't bother me. 3500 my cardigan. Shawty gon' fuck, shawty gon' swallow me. Shawty gon' get on top of me. I'm in the hood with niggas don't bother me. 3500 my cardigan. Shawty gon' fuck, shawty gon' swallow me. Shawty gon' get on top of me. I'm in the hood with niggas don't bother me. 3500 my cardigan. Shawty gon' fuck, shawty gon' swallow me. Shawty gon' get on top of me. Tego akurat nie skuszę się, żeby tłumaczyć. Middle of the Summer, Playboi Carti i gościnnie Red Cold Hearted. 2018 rok i debiutancki album Cartiego, Dilate. No i trochę reszta jest historią, bo najpierw Playboi Carti zaprezentował się przy pomocy bardzo głośnego mixtape'u, później za chwilę wypuścił album, który okazał się równie głośny, i każdym kolejnym swoim krążkiem, który wypuszczał od tamtej pory, to trochę przesuwał granice tego, co można, a jednocześnie udawało mu się to zrobić z równoczesnym, dużym sukcesem sprzedażowym przy kolejnych płytach, nawet gdzie rozsadzał trochę przy tej swojej fazie rage'owej i Whole Lotta Red albumie ramy takiego klasycznego gdzieś podejścia do rapu, i rage'owa tak zwana cała Volta to jest w dużej części jego sprawa. No i tak jak to Carti w tym utworze, było trochę o pieniądzach, trochę o dziewczynach, głównie przechwałki, w których gustuje jak nie jeden raper, a w środku lata może jest miejsce na takie właśnie beztroskie i nie zawsze przemyślane ruchy, o czym też opowie raper z Polski Ośka. Po prostu życie, po prostu blunt, po prostu picie. Po prostu sztuki, po prostu wiecie. Taki letni czas na całym świecie. Od rana do nocy przebywam na imprezie. Czasem nad morzem, czasem też w lesie. Nigdy nie wiadomo, gdzie mnie los zaniesie. Pojadę tam, gdzie pojadą moi ludzie. Nie spędzam czasu pogrążony w nudzie. Wycieczka w nieznane, wszystko na luzie. Po prostu wiesz, wiesz o czym ja mówię. Klimat zabawy, ja mam to w głowie. Więc możesz spotkać mnie zawsze w klubie. Z Nowakiem przy Vivie, z kobietą przy ściemie.

Muszę się mocno skupić, żeby trochę se przypomnieć. I tak jak wtedy, to może nie być słodkie. Jednak pamiętam, była, że zostawiam pusty hawir. Portfel, chociaż mój, to mi się klei do łapy. Świeży kefir i szlugi, lampa jak skurwysyna na skwerku cygańskiej urodziny. Ani ciszy, ani cienia. Tel do przyjaciela i się widzim dla natchnienia. Innych spraw dzisiaj nie mam. Hajs poleci teraz, bo przyleciał wczoraj. Luźno mija chwila i wycieram czoło chłodną puszką. No to zdrówko, dieta kebab z wódką na przemian, ale zdrówko. Nagle trzy doby jak z ksera, ciach bajera, czwartek wciąż plener. Ale jakby za miastem, nie wiem co z hajsem się znajdzie. Póki co debet jak słupek rtęci rośnie. Poszłem raz, teraz noś mnie mordzięs. Wszystko jedno, to i może być sierac. To nie ślina, to żygi, kurwa trzeba się zbierać. Tramwaj jakbym do lodówki wszedł. Zapalenie płuc murowane plus trzustki ściek. Chorej duszy zew, weź huchnij i powiedz ile można wlać do nieskończonej pustki. I ten kurwa niby uśmiech, którym gardzę. Dodatkowo niemożliwy skwar jest. Wyszedłem się pobawić, najebałem się raz. Fajne wakacje miałem, nie trzeźwiałem przez parę lat. Uwaga, lato w mieście, nie bez ostrzeżeń. Ty patrz jak jedziesz, a ja wracam do siebie. To zestawienie dosyć dobrze pokazuje, jak rap nam dorósł przez lata, albo może jak dorośli niektórzy reprezentanci tego języka wypowiedzi, tudzież gatunku, bo na początku był Ośka, po prostu Lato z produkcji hip-hop 600 Volta, nie pierwszej, ale jednej z najważniejszych składanek, tudzież płyt producenckich lat 90. W 98 roku, w pierwszy dzień wakacji, wyszedł ten krążek i ogrom ówczesnych nastolatków kupiło sobie te dwie płyty, czy też raczej wtedy zwykle dwie kasety. A później jeszcze więcej tych małolatów przegrywało te kasety kumplom, puszczało jeszcze dalszym kumplom i był to jeden z fundamentów pod naszą rodzimą scenę rapową. Na mikrofonie akurat w tym numerze, który otwierał Stronę Jasną, czyli tą kasetę, czy też płytę, która skupiała się na bardziej pozytywnych stronach życia ówczesnych raperów. Był Ośka z Wilanowa ze składu OMP. A o tym, że takie właśnie beztroskie życie, po prostu lato, po prostu picie i palenie ma swoje konsekwencje, opowiedział później Pękacz z gościnnym udziałem Kuby Knapa na bicie kuzyna. Utwór nazywa się Letniaczek, z przymrużeniem oka myślę i ciut gorzko ironicznie. Pochodzi z płyty Nie napiszą o nas książek, czyli wspólnego krążka Pękatego i kuzyna, który wyszedł w zeszłym roku. No i jest to refleksja, do której też można dodać kilka gwiazdek, bo chociażby kilka dni temu widziałem, że Kuba Knap wziął udział w podcaście Po Odwyku, Coćpać Po Odwyku, Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty i tam opowiedział w formie nierymowanej też to, co tutaj wyłożył w formie swojej zwrotki. A skoro takie właśnie cierpko, gorzkie letnie rejestry nam się pojawiły, to znów odbijemy piłeczkę do Stanów Zjednoczonych i wylądujemy w rozpalonym, gorącym LA. Sets up high. Okay, bitches and whips topless. No ceilings, they pitching that hell and mirroring this some of the pot stick. Pot stick. Block burning G's banging on the beach. White tees, no sock shit. Palm tree on lean bass rocks with the knock. Every cockpit bumping that pock on the stock system. Rattling but battle ready. Cuz oh, got the heavy metal tucked to haggle for the Fetty. Watch it. Watch it. Everyone observe the color of the block where they walk in. Watch how they walk in. See, get the payphone cold talking. She got them high short thighs, thick pussy popping. So the leg of the block maintain as long as everybody play their role and not try to step on somebody else's line. But when they do, the critic quick to put a clip in a nine. A motherfucker will die in the summertime. Lolo's clown on they pogo bounce. When they slow-mo round, make the hoes go down. Homies smoke that loud till they choke, fall out. And they run they mouth, what they don't know might end them. Cause the women so fine in the summertime. Turn a six to a dime in the summertime. Motherfuckers still die in the summertime. It happens all the time in the summertime. Hold the liquor, it's an avalanche coming. A Cali nigga flooded in ice and quite stunning. And who wouldn't believe the West Coast sprung him when the rest start running, when my sets start gunning. I came to represent for the liquid empire. The Licks Esquire with about six priors. It's been a minute since I lit a nigga on fire. And I won't stop rocking till your nigga expire. Aya, gut the mic with the negative hype. Any steelo or fashion, I'm the negative type. Write whatever you like, starts day and night. Graphing how you have it, I'll be crashing your sight. As a treat, I'll eat all beef and gripes. Toss up, you niggas trying to peel my stripes. Killers don't fright, but hold up, here's the truth. Summer turn cold when the crown hits the booth, nigga. Lolo's clown on they pogo bounce. When they slow-mo round, make the hoes go down. Homies smoke that loud till they choke, fall out. And they run they mouth, what they don't know might end them. Cause the women so fine in the summertime. Turn a six to a dime in the summertime. Motherfuckers still die in the summertime. It happens all the time in the summertime. Dice game, rice rocket, pipe laying, sidewalking, eyes drinking, wine talking. Yeah, where that Fernet though? Right? Price paying, eye sockets dry, making fire, locking, fly paper, skyrocket, scare residentials. Donuts in the cul-de-sac, photos at the intersection. Show him not Corona's back, flipping off the pigs and wrecking mirrors cause he on it, Jack. And he on about a half a pill and he don't wanna yak. So we keep it rolling like that dice game. Homies talk shit, Andrew Dice Clay. Homies take shifts watching Vice playing nice like they ain't narcs. Roll a seven. Guns spark, dogs bark, dial 911. Cars park, ring alarms, homies stop betting just for a second. Then start it up again like resurrection and count they blessings. Stop rubbernecking, you looking sweeter than confection. Pause. Laugh it off and get a weapon. Lolo's clown on they pogo bounce. When they slow-mo round, make the hoes go down. Homies smoke that loud till they choke, fall out. And they run they mouth, what they don't know might end them. Cause the women so fine in the summertime. Turn a six to a dime in the summertime. Motherfuckers still die in the summertime. It happens all the time in the summertime. Jeszcze dłuższą chwilę ten pisk się ciągnie. To Clipping z gościnnym udziałem Kinga T. Utwór Summertime pochodzący z płyty Clipping z 2014 roku. Clipping pisany bez samogłosek. I to jest takie trio, które mocno eksperymentuje z ramami tego, czym może być rap. Zresztą w skład jego wchodzi dwóch producentów, którzy na co dzień zajmują się muzyką filmową i gdzieś tam eksperymentalną na różnych innych płaszczyznach, nie tylko bitową i rapową, a raper, który nawija w Clipping, jest również aktorem. No i ten utwór, który przed chwilą poleciał w podobny sposób jak ten wcześniejszy polski letniaczek, gdzieś bazuje na kontrastach i na tym, że z jednej strony pojawiają się tam te skąpo ubrane kobiety, a z drugiej strony umierający na chodniku mężczyźni, bo jak pokazują statystyki amerykańskiej policji, to bardzo często w tych gorących miesiącach wraz z wzrostem temperatury wzrasta również ilość przestępstw, przemocy i czynów różnych brutalnych, o czym też swego czasu Spike Lee opowiadał w filmie Summer of Sam, czyli już drugi raz tutaj pojawia się letnia odsłona kina Spike'a Lee. A ten wątek przemocy, która się pojawia w letnich miesiącach, pociągnie jeszcze dalej raper Dark Low. She became a whore, hood girl, and it made me sore. My man's sister, and he went up north. Damn. They gave him letters when he went to court. Got beat up, then he switched to sport. Okay. I speed up like I'm in a Porsche. My feet up, I was in my thoughts. I heat up, you turn to a corpse. Survival of the fittest. For my name, God is my witness. I'm glide like physics. Shorty chew me like gizzards. I brought the toolie, it's a blizzard. I'm staying lower than a minute, don't you? First body haunt you. Homicide wants you. Who else to run to? I'm a young Sun Tzu. This is sunburn, this is something new. This is sucker proof, you a substitute. I'm fully loaded, I feel like you bogus. I'm feeling like the coldest. This feel like COVID. Shit real in my city, boy, you better told it. Make a movie or light shit episode it. Putting up numbers, niggas missing summers. All my nickels fresh as fuck, I could drip a puddle. Scraping up the pot, trying to really bubble. Now all my karma catching up, don't know who really fucked. What else? Ay, got it off the muscle, really in the jungle. The way your family set you up, tell me who really love you. Yeah. On that Ricky Rose, cause every day I hustle. And ain't no telling what's to come because I'm really thug. Part up a three in the Tahitian, lost two of my creatures. In the last couple days, the family been grieving. They took one of my closest niggas, put two in his dome. The third time I went to jail was with Pook and Jerome. They sent my nigga Pook upstate, did a deuce for the crime. See my nigga Rome laid out in the funeral home. From one bullet to the neck, left his two kids behind. He killed three, four niggas and never. People he robbed, two of them pressed charges. One of them died, they had a shootout in a red charger. 2 weeks ago, I seen the car window with spider web. Burned up in the field with three bullet holes in the driver's side. 2 days ago, nephew got questioned about a homicide. They looking for him and his older brother on his mama's side. You know the one don't talk a lot, but be doing the most. Don't ever post them guns up, but keep two in the tote. The 4 pound was a stick, I'm in your town, then I skip. Solo, Greyhound, you never did that never shit. Did. High fives at the licks, I'm in the crib at the six. Was in the hood, kissing babies and taking flicks. It's Charlie Pope, I'm fully woke, fully had a scope. I'm the best against the ropes. She felt my vibe, then I hit her throat. I probably hit your coat. Was in the field, young nigga, streets was the coach. Putting up numbers, niggas missing summers. All my nickels fresh as fuck, I could drip a puddle. Scraping up the pot, trying to really bubble. Now all my karma catching up, don't know who really fucked. What else? Ay, got it off the muscle, really in the jungle. The way your family set you up, tell me who really love you. On that Ricky Rose, cause every day I hustle. And ain't no telling what's to come because I'm really thug like. Cześć, z tej strony Małpa, zapraszam Was na audycję Zbiórka z podwórka Filipa Kalinowskiego w Radiowej Trójce. I booby trap you, I head tap you, I hand clap you, watch this platinum too. Fuck is wrong with you? I'm in the zone, cousin. It's fresh out the oven. They insects, they bugging. They really think they thugging. Was in the jail, I was dug in. I had the charger plugged in. Take off your shoes, then walk in. I put it where it was, boy, just because they let me out. My lawyer spoke, I had a fair judge. I only fear God, I don't feel no love. You can feel a buzz, I don't feel you, cuz. Used to spray gas when that ray flat. Nowadays I fall back and I hate rap. Pulled over, pistol on me, it was on my lap. Brody, take that, you know the crook is bad. Decline. If you hard to find, niggas will get your mind. Better get in line. I was a young nigga wildin', better in my prime. It's all tactical, you know my attribute. Bass and G and funk with me, I ain't had to shoot. I tossed the biscuit on the foot pursuit. I double when I cook the deuce. AC on, I'm coolin', eating fruit. I'm back with it. Dark Low, najpierw nabicie Widona, a później Harry'ego Freuda. Na odwrót, przepraszam bardzo. Najpierw nabicie Harry'ego Freuda, a później Widona. I opowieści o przemocy i brutalności i przestępstwach rozgrywających się w lecie, bo jak się żyje na osiedlu w taki sposób jak Dark Law, czy gościnnie pojawiający się w pierwszym z tych utworów Boldy James, no to czasami można przegapić lato, jak się nazywał pierwszy z tych utworów, albo siedząc w piwnicy jakiegoś trap house'u, albo siedząc w więzieniu, w którym aktualnie znajduje się Dark Law, raper z Filadelfii, który spędzi tam jeszcze 7 najbliższych lat. I jest to ten obraz, szczególnie z drugiego z tych utworów, bardzo taki filmowy i dotykający, z tym, jak może wyglądać, jak mogą wyglądać wakacje w amerykańskim getcie gdzieś w Filadelfii. To właśnie rodem z tego Summer of Sam Spike'a Lee, o którym wspominałem, a teraz przeniesiemy się na szczęście dużo bezpieczniejsze i mniej dotknięte chociażby dostępem do broni palnej polskie osiedla. I heard a dope beat, you Fiero fools ain't about making playing. Let's get into the real style classic. Y'all beginners, ready for your training wheels? Dziesiąta, to się zbiórka, hej dobra, to się pultasz. Się tylko z blokę z łóżka, zaraz jestem. Okej, kurwa, przepłuczę prowcy musta, jestem. Po co przejść tę mordę? Wakacje, dwa sieć, wreszcie wolne. Jestem w formie, na nogach stare naje. W kieszeni parę fajek, jest tu gdzieś zajebałem. Jezusie, zajebałem. 14 mnie łamie, dupy mówią tanie dranie. Cycki nawet fajne, ale nie mam czasu nawet dla niej. Odbijam w bloki, a mój ziom już to chyba zwłoki. Joy był za srogi, stary, żeś mnie obrzygał skoki. Te naje przeszły całą dzielnię wzdłuż i przesz, więc zapnij mordę i sznurówki pierz. Ktoś ogarnie jakiś temat bokiem, ktoś biega z prochem, ktoś biegał wolniej, go nie ma, okej? Odbieram, schodzę, pacjent, odbieram, proszę, płacę. Weź uważaj, kopię strasznie, okej, sprawdzę. Hey girl, ain't no

ponad średni standard. Z nalewaka Fanta, pełny Samar. Jedziemy, dawaj, kurs pod blok. Balanga trwa noc w noc. Tu się nic nie zmienia, miałbyś tego dość w rok. Bujamy chwilę i wracamy centrum. Gdy wyjeżdża patrol za zakrętu, dwóch klientów, kurwa jebać ich. Zawsze muszą zepsuć wieczór, geta musiałem ojebać w mig. Dobra, pojechali. Wszystko żeś wszamał? Nie, kurwa, połowę zostawiłem. To dobrze, że ja jeszcze mam. Tak, no daj, to skręcę. Upalne lato na osiedlach Polski, najpierw Szczecina, a później Warszawy. Na początku Bon Soul, czyli Bonson i Soul Pit, singiel z albumu Lepiej nie wnikać z 2017 roku, a tu wersja z krążka Vice Tape, czyli takiego jubileuszowego wydawnictwa, które powstało na dziesięciolecie duetu i całe było oparte na samplach z muzyki z gier GTA San Andreas i Vice City, a później debiutancki EP Problemu, czyli C30, C39, Gambit Królewski. Pierwsza rzecz, którą wypuścili pod szyldem Problemu, Stis i Oscar. No i od tamtej pory też minęło 10 lat, które w zeszłym roku świętowali obaj panowie, a jest co świętować, bo daleko to poszło od tamtej pory, a my tymczasem jeszcze na chwilę skoczymy do Anglii. Siemano, z tej strony Karuzelka. Słuchacie zbiórki z podwórka u Kalinowskiego. Summertime started, pretty ones marching, gotta have the members steady. No half-hearted, sun's up blasting, gotta have my white tees ready. Pretty little thing, no betty, but she get the ugliest necky. Wise man glancing, bro's been charging, do him if you wanna have betty. Summertime started, all right, someone drunk with a henny. But I'm kinda lit already, got girls asking for dick already. Shaking her ass, I be like, rah, when did it get so heavy? Like, where did your friend go, baby? At the SO, tryna get more nutty. Call me a villain, I know how you're feeling, but yeah, I got places to be. I don't got time to be juggling feelings, I need me a couple of teams, please. How many stones have you got on your bezel, my brother, just pull out your sleeve. I've got a Swiss maid, you got a Swiss maid, yeah, but my colour, you neat. Yeah, true, so we must have the steers, cause they've been dressing like us. Couple K stuck in my jeans and I need me a wallet, my shirt in my clutch. Steady and ready, yeah, I'll keep a bricky, then maybe I'll shout you for lunch. Trust, pretty loafing, tryna do a loafing, but I told her she's doing enough. Summertime started, pretty ones marching, gotta have the members steady. No half-hearted, sun's up blasting, gotta have my white tees ready. Pretty little thing, no betty, but she get the ugliest necky. Wise man glancing, bro's been charging, do him if you wanna have betty. Summertime started, all right, someone drunk with a henny. But I'm kinda lit already, got girls asking for dick already. Shaking her ass, I be like, rah, when did it get so heavy? Like, where did your friend go, baby? At the SO, tryna get more petty. Chucky for the plane and some white airs. Three bands for the ticket, that's a light fare. The hood's finished, you're just gonna lose your life there. I bring my flicky to the gym, but we don't fight fair. But it's the life I chose, only life I know. Top down in the summer sun, got me driving slow. Got the AC on full blast and my diamonds froze. That's why when it's hot outside, I'm kinda cold. Hey, you know the rest, you know how it goes. Keep some smoke, when we're at odds, we ain't stopping till we're even, bro. In the streets, if he's with them, then he's involved. But never ever swap sides when the season's slow. Even when it's off target, we keep on shooting. Got robbed with a stick, the boys had to de-recruit him. USDT glitched, I send it through the Western Union. Eurostar on strike, I make the pack fly, I'm viewing. To get to my door, I'll pay extra if needs be. Food ain't a problem, only issue is the TP. Irish spring bottles converted into green lean. I'm old school, I'm still learning how to stream on PCs. I'm more ignorant than arrogant, can't take embarrassment. Grown, you won't see me with no canisters. Still in hallways, bending girls over banisters. Still broad day, I put the pressure on some amateurs. You ever been on remand, watching niggas go home? And seen a nigga hit the stand that still doesn't go home? I know you're thinking it's Lord, I just wanna go home. Just give me one more chance, I swear I won't do road. But now you're fresh home, old spot with some new stone. Old contacts added in a brand new phone. Disabled badge off the cats when I'm in the blue zone. Add the bash to the dark, it's mixed race two-tone. I keep my mouth closed like year six kids in assembly. More white in the room than English fans up in Wembley. I used to be the kid that had the holes in his shoes. Now I pull up VVS on my chest like remember me. Chucky for the plane and some white airs. Three bands for the ticket, that's a light fare. The hood's finished, you're just gonna lose your life there. I bring my flicky to the gym, bro, we don't fight fair. But it's the life I chose, only life I know. Top down in the summer sun, got me driving slow. Got the AC on full blast and my diamonds froze. That's why when it's hot outside, I'm kinda cold. Dwa obrazki z rozpalonej słońcem Wielkiej Brytanii, najpierw SL, później Millions, Summertime i Summer Sun. I to była cała już właściwie letnia zbiórka z podwórka. Trochę z Francji, trochę z Ameryki, trochę z Wielkiej Brytanii i trochę również z Polski. Jeśli by Państwo coś chcieli na ten temat napisać mi, to mail do mnie to jest zbiórka@polskieradio.pl. Dzisiejszą audycję realizowała Irena Dan, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Filip Kalinowski i w kolejnych zbiórkach będę pewnie jeszcze gdzieś w te wakacyjne miesiące wracał do letnich utworów, czasami właśnie tych beztroskich, a czasami naznaczonych jednak jakimś cieniem, tak jak duża część tych, które dzisiaj poleciały. No ale taki jest właśnie rap i taki właśnie rap odbija się w zbiórce z podwórka. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą audycję, a pożegna nas Zdechły Osa z Summer Songiem. Pozdrowienia i powodzenia. Moje ziomki mają zniszczone żołądki. Może jak z tego wyjdziemy, to zbijemy sobie piątki. Wrzucimy kartony i spalimy jakieś wąsy. Potem będziemy się modlić, by nas nie złapały wąsy. Będziemy se krzyczeć, jeba czarko. Tanie prochy to wyrzucimy przez barko. I wielbiemy się, kurwa, w monogamie. Może tak się stanie, może nas zabije klamie. Ja zacznę jeść regularnie. Przestaniemy niszczyć się i może ty przestaniesz. Może nawet znowu pokramy w gałę. Zamiast kurwa tak jak zawsze jarać ją w gadze. Na spontanie, na podwórko marzyć, spełniać cele. Myśleć kiedy w końcu wyjdą przyjaciele. Kiedy sprawy w końcu będą umorzone. Kiedy ziomek pierwszy raz nam oznajmi, że będzie miał żonę. Yeah, yeah, yeah. Piątki. Wrzucimy kartony i spalimy jakieś wąsy. Potem będziemy się modlić, by nas nie złapały wąsy. Będziemy se krzyczeć, jeba czarko. Tanie prochy to wyrzucimy przez banko. I wielbiemy się, kurwa.